deh rawon manih rasunyo, cincang kalio lama rasunyo, merantau kuliah di pulau jauh, carilah bini di kampung kita, merantau kuliah di pulau jauh, carilah bini di kampung kita. Tempe yo rendang, balain rasa.